Opokan Med. Uwalnia od bólów stawowych, mięśniowych i reumatycznych. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 3 kwietnia jest 10. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Sąd w ciągu doby zdecyduje, czy do aresztu pójdzie mężczyzna, który zaatakował nożem byłego prezydenta Siedlec. 3 osoby związane z nieprawidłowościami przy warszawskich reprywatyzacjach zostały zatrzymane. Dziś posłowie zajmą się projektem ustawy o dodatkowym świadczeniu emerytalnym. Sąd zdecyduje, czy na 3 miesiące do aresztu pójdzie mężczyzna, który zaatakował nożem byłego prezydenta Siedlec, a obecnie radnego PiS Wojciecha Kudelskiego. Wniosek złożyła prokuratura. Podejrzany podczas przesłuchania szeroko opisywał atak, mówi rzeczniczka siedleckiej prokuratury Krystyna Gołąbek. Dejan S. przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu, złożył bardzo obszerne wyjaśnienia, pełne dziwacznych, urojeniowych treści. W zasadzie nie podał motywu swojego zachowania. Zapytany przez prokuratora o przyczynę, dla której zaatakował pana Wojciecha Kudelskiego, wyjaśnił, że chciał zabić prezydenta. Taki miał plan, taka była jego wola. Stan zdrowia podejrzanego powinien zbadać zespół psychiatrów, dodaje prokurator. Podejrzany odnosił się do swojej historii, do zdarzeń, których nie miały miejsca. Takie wyjaśnienia w kontekście ich prawdziwości powinien przede wszystkim ocenić psychiatra. Z wyjaśnień podejrzanego w żaden sposób nie wynika sygnalizowana wcześniej okoliczność. Jakoby motywem jego działania był fakt wydawania przez pana Wojciecha Kudelskiego decyzji niekorzystnych dla podejrzanego. Wczoraj prokuratura postawiła Dejanowi S. zarzut usiłowania zabójstwa i spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Wojciech Kudelski po operacji ratującej życie leży w szpitalu. Jego stan jest stabilny. CBA zatrzymało 3 osoby związane z nieprawidłowościami przy warszawskich reprywatyzacjach. Wśród nich są 2 osoby powiązane biznesowo i towarzysko ze znanym warszawskim handlarzem roszczeniami Mirosławem B. Wśród nich jest także były kierownik Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, któremu zarzuca się przyjęcie łapówki w zamian za wydanie decyzji o odszkodowaniach, podaje prokuratura. Protest rolników w Warszawie daje się we znaki kierowcom i pasażerom komunikacji miejskiej. Plac Zawiszy jest już zablokowany. Po południu zablokowany będzie Rondo Dmowskiego. Kierowcy już stoją w gigantycznych korkach. Rolnicy będą do 13 pikietować na Placu Zawiszy. Później ruszą alejami jerozolimskimi na Rondo Dmowskiego i zostaną tam do godziny 16. Podczas protestu zaplanowano zmiany w funkcjonowaniu 20 linii autobusowych i 7 tramwajowych. Na rozpoczynającym się dziś posiedzeniu Sejmu posłowie zajmą się projektem ustawy o dodatkowym świadczeniu emerytalnym. Do tak zwanej 13 emerytury uprawnionych jest 9 800 000 emerytów i rencistów. Dodatkowa emerytura wyniesie 1100 zł brutto. To oznacza, że do rąk emerytów i rencistów trafi 888 zł i 25 groszy. Aby otrzymać świadczenie, nie trzeba będzie składać żadnych wniosków, mówi minister pracy Elżbieta Rafalska. Wypłata będzie z urzędu. Obsługą tu zajmują się ci, którzy na bieżąco wypłacają dane świadczenia emerytalno-rentowe. Część opozycji obawia się finansowania rządowych obietnic, mówi Paulina Henik-Kloska z Nowoczesnej. Dzisiaj tak naprawdę o finansowaniu piątki Kaczyńskiego nie wiemy nic. Koszt dodatkowych emerytur to prawie 11 miliardów złotych. Karol Tokarczyk, Polskie Radio. Lori Lightfoot będzie nową burmistrz Chicago. Wygrała 2 turę wyborów na to stanowisko. Jest pierwszą w historii miasta afroamerykanką, która obejmie urząd. Według nieoficjalnych danych Lori Lightfoot w drugiej turze otrzymała 74% głosów. 56. burmistrz Chicago z wykształcenia jest prawnikiem. W przeszłości pracowała m.in. jako prokurator federalny. Amerykańskie media szeroko komentują wybory. Zwracają uwagę, że w drugiej turze batalii o stanowisko burmistrza Chicago rywalizowały 2 Afroamerykanki. Drugą kandydatką była Toni Preckwinkle. Dziennikarze podkreślają, że Chicago jest największą z amerykańskich metropolii, którą rządzić będzie osoba związana ze środowiskiem LGBT. Lori Lightfoot przyznaje się do homoseksualnej orientacji. Podczas kampanii przed drugą turą obie kandydatki zabiegały m.in. o głosy Polonii. Spotykały się z przedstawicielami polonijnych środowisk. Lori Lightfoot otrzymała poparcie części z nich. Nowa burmistrz zastąpi na stanowisku ustępującego Rama Emanuela. Sprawował on urząd przez 2 kadencje. Wcześniej był szefem personelu Białego Domu w administracji prezydenta Baracka Obamy. Z Chicago Piotr Orłowski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

pięknie ziarno. Zbieram plony i jestem bardzo zadowolony, bo mam markę unikalną. Rap urodzony, kiedy więziły dźwięk magnetofony, to wydaje się być bajką. Basfy i Sony na ołówkach kręcą się jak drony, to mój kompaktowy Saigon. Te poligony nie potrzebują już ochrony. Nie gorsza, nie lepsza, odwieczna muzyka wraca do powietrza. Znika nośnik, super, wystarczy głośnik, już. Nie gorsza, nie lepsza, odwieczna muzyka wraca do powietrza. Znika nośnik, super, wystarczy głośnik, już. Koszta zostały przerzucone. Nad Rubikonem staje nowy piękny dzionek, marzenia już ucieleśnione. Czy to błąd, czy to błąd, błąd, kto ma kabonę, umysły na cyfrze skupione. Mówią dość, dość, wszystko stracone, jak tu trzymać którąś stronę. O nie, to jest początek, a nie koniec. Nie gorsza, nie lepsza, odwieczna muzyka wraca do powietrza. Znika nośnik, super, wystarczy głośnik, już. Nie gorsza, nie lepsza, odwieczna muzyka wraca do powietrza. Znika nośnik, super, wystarczy głośnik, już. Nie gorsza, nie lepsza, odwieczna muzyka wraca do powietrza. Znika nośnik, super, wystarczy głośnik, już. Nie gorsza, nie lepsza, odwieczna muzyka wraca do powietrza. Znika nośnik, super, wystarczy głośnik, jufel. Nasza płyta tygodnia, Abradab, zapraszamy do Trójki. A między innymi na tym albumie jest Abradab, a posłuchaliśmy piosenki zatytułowanej Powietrze. Płyty otrzymują od nas pan Sławek z Rzeszowa i pani Joanna z Garbowa. Gratulujemy. Przodownicy lektury. Zbliża się 10:13, zatem w studiu redaktor Mariusz Cieślik. Dziś przemiły gość pani Marta Guzowska. Dzień dobry państwu. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani Marta właśnie wydała powieść zatytułowaną Raj. No i to chyba zaczniemy od najbardziej banalnego pytania, co to jest ten raj? Bo to nie jest książka metafizyczna, religijna, tylko książka o... No nie, tak. Tylko to jest kryminał. To jest kryminał i rzeczywiście tu nie chodzi o raj. Chociaż tak, bo tu chodzi o raj na ziemi. No niektórzy tak sobie wyobrażają raj. No i teraz właśnie pytanie, czym jest raj na ziemi? Moim zdaniem jest to galeria handlowa. Znaczy, rozumiem, wow, że mówi to pani ironicznie. Czy mówi to pani naprawdę? Mówię to ja pani mężowi bardzo współczuję w tej sytuacji. Mój mąż nie zna polskiego i na pewno nas nie słucha, więc to... mogę panu opowiedzieć wszystko. Chodzi o to, to teraz powiedzmy, co tam się dzieje. Chodzi o to, że jest taka historia, która troszeczkę mnie kojarzy się z kultowym filmem Noc żywych trupów, gdzie takim, jakby to powiedzieć, no miejscem, gdzie rodzi się zło, zombie, ludzie przekształcają się w zombie, jest właśnie wielkie centrum handlowe, tak zwane po angielsku mall. I u pani w książce, w tym mallu też dzieją się rzeczy, no, które raczej nam kojarzą się z jakimiś ciemnymi zaułkami, nie wiem, gdzieś tam daleko, gdzie ludzie robią bardzo złe rzeczy, a na pewno nie na widoku wśród setek czy tysięcy normalnych obywateli. No ale chyba zasada jest taka, że w ogóle najłatwiej jest się ukryć na widoku. Więc tam, gdzie są setki obywateli, ale te setki są zajęte kupowaniem bądź oglądaniem, ponieważ jest to dzień otwarcia nowej, niezwykle luksusowej, niezwykle pięknej galerii handlowej. Która po prostu nazywa się raj. Która się nazywa, tak, która się nazywa raj, wyjaśnijmy to sobie. Więc przyszło tam tłumy ludzi, no pooglądać, pokupować, prawda. Więc oni na pewno nie są zajęci oglądaniem tego, co robią ci, którzy chcą zrobić coś złego. To jest bardzo dobry moment właśnie, żeby się ukryć, do czego dochodzą właśnie część bohaterów mojej powieści dochodzi. Natomiast potem akcja się przenosi po zamknięciu tej galerii w nocy, kiedy w ludziach budzi się zło, jak pan powiedział. I ja chciałam pokazać, co jest konieczne, żeby w człowieku takim no, dobrym, na przykład matce wychowującej córkę, obudziło się zło. I żeby ona jeszcze do tego myślała, że to wcale nie jest zło, bo to jest jej ochrona córki. No tam, to powiedzmy, co tam się troszkę dzieje. Tam wśród bohaterów mamy handlarzy narkotyków. Tak? Za dużo. Mamy a też są trupy? Złodziei są, ale to jest bardzo, bardzo ciekawe, że trupy są wyłącznie płci męskiej. To jest bardzo, bardzo intrygująca historia. Tak. Żadna kobieta w tej książce nie ginie. Ale wie pan, ja, tak jak się mówi, że rodzice odpowiadają za swoje dzieci, ale rodzice nie odpowiadają za swoją podświadomość. Ja tutaj, moja podświadomość robi swoje, ja robię swoje, staram się sobie nie przeszkadzać. Tak, tak, dlatego uśmierca pani wyłącznie mężczyzn. Na to wyszło. To jeszcze powiedzmy, bo ja chciałem powiedzieć, że to jest bardzo nietypowa książka w pani dorobku, bo pani jest doktorem archeologii i to jest pierwsza książka, pierwsza, gdzie nikt nie prowadzi wykopalisk, nie wykopuje czaszek, nie wykopuje skorup, czy tam jak to się nazywa, artefaktów. Ani nie siedzi w muzeum nawet. Ani nie siedzi w muzeum, bo pani bohaterowie zwykle to robią. I dlaczego pani postanowiła z tego, bo to jest chyba, ja nie jest jedynym autorem w Polsce, który w tej tematyce właściwie się jakoś obraca. Postanowiła pani, dlaczego pani postanowiła z tego uciec, żeby już oddzielić życie prywatne od życia pisarskiego? Nie, ja zupełnie szczerze to po prostu z nudów. Ja jestem osobą, która się dość szybko nudzi i kiedy już coś umiem robić, no to zaczyna się robić nudno, a kiedy jeszcze czegoś nie umiem robić, to jest fascynujące. A więc uznałam, że o archeologii umiem pisać, no to teraz trzeba napisać coś nie o archeologii i zobaczyć, czy wyjdzie. No to, czy wyszło, to już muszę państwu zostawić do oceny. Natomiast to nie jest tak, że uciekłam i zatrzasnęłam za sobą drzwi. Ja uciekłam, potem wrócę. No mogę powiedzieć tylko tyle, nie będę, bo to jest taki problem z rozmowami na temat książek kryminalnych, że za dużo powiedzieć o akcji nie można. Ja mogę powiedzieć, że jednak puenta jest dość zaskakująca. To znaczy niekoniecznie się tego spodziewamy, co się na koniec dzieje. Choć pewne sygnały wskazują, że bohaterka, którą ja trochę interpretuję jako pani takie alter ego, bo myślę, że jest trochę w podobnym wieku, też ma dzieci w podobnym wieku, jak rozumiem, co pani, wstępuje w nią nowa zupełnie, rodzi się zupełnie nowa osoba, można tak powiedzieć. Tak, to jest, to był mój cel, bo początkowo miała być to główna bohaterka, potem ją tak obłożyłam jeszcze dodatkowymi bohaterami, ale rzeczywiście mnie zależało na tym, żeby pokazać, jak może się zmienić człowiek pod wpływem ekstremalnych okoliczności. A szczególnie jak może się zmienić matka, ponieważ uważam, że tutaj te emocje są jeszcze silniejsze, no jeśli chodzi o własne dzieci. No matka chroni dzieci. To my już teraz przestaniemy opowiadać o tej akcji, ale jeśli ktoś z państwa chciałby tę akcję poznać, że tak powiem, z pierwszej strony, czy też z pierwszej ręki, to chyba wiedzą państwo, na jaki adres pisać, a jak nie wiedzą, to państwo to redaktor powie. czarny@polskieradio.pl I mamy dla państwa dwie książki Marty Guzowskiej pod tytułem Raj, a ja bardzo dziękuję za tę rozmowę. Ja również dziękuję. Bardzo państwu dziękuję. Marta Guzowska, redaktor Mariusz Cieślik. No i książki na państwa czekają. Nasz adres państwu znany, czarny@polskieradio.pl 18 minut po 10. Everybody, Tower of Power i album z 2018 roku, tytuł utworu Do You Like That? Tytuł albumu Soul Side of Town. Ponieważ słuchacze Trójki wiedzą wszystko, zatem pan Mateusz napisał, że Marlon Brando śpiewał w jednym ze swoich pierwszych filmów zatytułowanych Guys and Dolls. No proszę bardzo. Przyznam szczerze, nie znałem, posłucham, jak tylko informacja do mnie dotrze. My wracamy do naszego kalendarza i cofamy go o jedną kartkę wstecz, czyli do dnia wczorajszego. Otóż wczoraj, muszę szybko policzyć, 91. rocznica urodzin miała miejsce, 91. rocznica urodzin Serge'a Gainsbourga. Serge'a Gainsbourga tutaj może nie było za dużo, ale ten utwór w szczególności jest bibliski. To zresztą doskonale państwo wiedzą. Chopin i tak dalej. Płyta przepiękna. Niedawno, pochwalę się, nabyłem sobie ten album na płycie winylowej, pięknie zremasterowanej. Jakaś taka nostalgia dotarła do mojego serca. Jesteś nostalgiczna? Bardzo, tak. Ten głos należy do naszego gościa, Justyna Styczkowska. Dzień dobry. Dzień dobry, raz jeszcze. Nostalgiczna ten Justyna. Piękny poranek, tak. Bo jest naprawdę cudowna pogoda. Nareszcie wiosna nas odwiedziła, mam nadzieję, że już na stałe. Na stałe wiosna, mówisz. Oby, podobno jeszcze mają takie mrozy się pojawić, ale to my nie jesteśmy o prognozy pogody, my rozmawiamy o muzyce. Nie będę ukrywał, o czym wspominaliśmy sobie tutaj poza anteną przed chwilą, że znamy się bardzo długo. Bardzo długo, tak, to prawda. I że kiedyś śpiewałem w chórze u twojego taty, który nauczył mnie bardzo wielu fajnych rzeczy, za co mu jestem niezmiennie wdzięczny. Mnie też. Ciebie też, tak? Tak, i też jestem mu wdzięczna. Był moim pierwszym, tak naprawdę jedynym nauczycielem śpiewu. Najlepszym na świecie. Pokazał mi, jak to się robi. I to wystarczyło, żeby potem móc otworzyć swoje serce do śpiewania i znaleźć swoją własną drogę. Powiedz mi, a czy tata ci doradził, żebyś wzięła skrzypce do ręki? Nie, był na tyle dobrym tatą, że nie radził mi, tylko pozwalał mi, dawał mi prawo wyboru. I poszedł ze mną, pamiętam, jak byłam małym dzieckiem, miałam zaledwie 5,5 roku. Poszliśmy razem do szkoły muzycznej w Rzeszowie, wtedy jeszcze mieszkaliśmy. I przeszedł ze mną przez wszystkie sale, gdzie grały różne dzieci na różnych instrumentach, ponieważ wszyscy go znali, każdy nauczyciel go tam wpuścił. I widziałam akordeon, fortepian, skrzypce, ktoś grał na wiolonczeli, na trąbce. I ja z tego wszystkiego wybrałam sobie sama skrzypce. A dlaczego? Nie wiem. Nie wiem, naprawdę nie wiem. Nieprzypadkowo o te skrzypce zapytałem, dlatego że ukazała się twoja płyta, która właściwie jest taka nowo-stara, bo ona już była kiedyś udostępniona przez ciebie na stronach internetowych w 2014. Teraz dokonałaś jakichś poprawek? Tak, dograłam Avenue Control w zupełnie nowej wersji, którą zrobił Daniel Heave, który na co dzień pracuje z wieloma ludźmi, zrobił dużo muzyki do filmu, ale przede wszystkim te największe przeboje Lany Del Rey. Poleciałam do Stanów, zrobiłam to na nowo i mam nadzieję, będziemy mogli to dzisiaj usłyszeć. Natomiast nagrałam jeszcze Crystal Children zupełnie od nowa i na nowo. Tej płyty, tej piosenki nie było. I dokonałam tam wielu poprawek, jeśli chodzi o brzmienie instrumentów. Dograłam parę rzeczy do orkiestry, ale to dla przeciętnego słuchacza chyba jest nie tak słyszalne jak dla mnie. No właśnie, bo na tym albumie jest zderzenie elektroniki z muzyką symfoniczną, można powiedzieć. Tak. Czy takie, bo te dźwięki jakoś tak, z tego co ja pamiętam, to już grały to tak kilka lat wcześniej, na twoim wcześniejszym albumie gdzieś tam się pojawiły. No, one się pojawiły już w 2000 roku na płycie Dzień i Noc, tylko że w tej wersji Noc. Pamiętam nawet, że wytwórnia podeszła do tego jako czegoś tak nowatorskiego, dziwnego i innego, że nie chciała zapłacić za te nagranie i zapłaciłam za nie sama. Żeby tylko się ukazały jako Noc. A miały bardzo taką podobną energię, ponieważ też była tam elektronika i duża orkiestra, z którą wtedy nagrywałam też tę płytę, więc... Bo mnie się wydaje, że na tym albumie trochę masz takie dwie osobowości. Dr. Jekyll, Mr. Hyde. Bo jest ta część symfoniczna. Tak. I jest na przykład taka część twojej osobowości, jak w tym utworze. Thank you. Od wielu lat tworzysz na swoich zasadach. I czasami tak się zastanawiam, czy nie jest to bolesne doświadczenie, że nie idziesz za trendami, nie chcesz przypodobać się, tylko po prostu robisz to, co gdzieś ci tam w głowie gra. No jest to bolesne. To nie jest tak, że nie chcę się... Znaczy, muzyka nie służyła mi nigdy. Im bardziej jestem, im starsza jestem, im dojrzalsza. To bardzo rozumiem to, co czułam jako dziecko. Że śpiewałam nie dlatego, żeby dostać brawa, tylko ja po prostu nie potrafiłam inaczej wyrazić siebie, ani swoich emocji. I muzyka mi w tym zawsze pomagała. Dlatego ona mi służy do rozwoju i poznawania samej siebie. Nie tylko świata, w którym jestem, ale tego wszystkiego, czego nie widać, a jest i dotyczy każdego z nas. Dlatego te płyty są różne, bo ja też jestem różna i rozwijam się z każdym rokiem. Jestem po prostu inna. I bardziej dojrzalsza i więcej rozumiem, i więcej odpuszczam, i więcej potrafię zobaczyć tego, czego nie widać, a jednak czuć w powietrzu. Dlatego też ta muzyka jest inna, a ta Maria Magdalena jest dla mnie wyjątkowa przez to, że właśnie opowiada o wędrówce duszy. Jest czymś dla mnie więcej niż tylko muzyką. No właśnie, teksty. Dlaczego po angielsku? Wiesz co, powiem ci, że nie wiem, jak to się stało. Spotkałyśmy się z Sarai, moją przyjaciółką, i zaczęłyśmy po prostu pisać po angielsku i tak zostało. Potem zaśpiewałam pierwszą piosenkę i tak poleciało. Powiem ci szczerze, że żałuję, że nie nagrałam tego po polsku, bo te teksty są bardzo głębokie i ważne. Myślę, że gdyby były po polsku, byłyby lepiej zrozumiane przez nasz kraj, a przecież tutaj pracuję i ten kraj kocham. Więc, ale już tak zostało i tego już nie jestem w stanie zmienić. No nic na to nie poradzę. No właśnie, bo teksty oderwane zupełnie od muzyki momentami są niezrozumiałe. Dla mnie również. Być może dlatego, że nie jestem kobietą na przykład. Może dlatego, że... pewnie też. ale ponieważ ja już jestem... Jakby to powiedzieć, czasem jest, ktoś mówi do mnie o jakichś technologicznych sprawach, prawda? Ja mówię, co on do mnie mówi? On to doskonale rozumie i w ogóle wiesz, wszystko ma w palcach. A to, co ja doskonale rozumiem, to czym jest dusza w człowieku, jaki ma wpływ na nas, to, co nas otacza, czego nie widać. I jak czasem coś komuś mówię, to jestem niezrozumiana. I to nie dlatego, że ktoś nie chce mnie rozumieć i mówi, co ona gada. Ale on naprawdę jest na innym etapie rozwoju, jeszcze nie poczuł tego, albo nie zrozumiał, albo nie przeszedł, albo nie chciał zrozumieć, może albo nie jest mu to potrzebne. Może inny etap wrażliwości. Też, oczywiście, to nie ma co oceniać, bo nie po to o tym mówię, że ktoś jest lepszy czy gorszy, absolutnie nie. Tylko czasem nie rozumiemy się, bo jesteśmy na różnym etapie rozwoju jakiegoś ważnego dla nas czynnika w naszym życiu. No. Dlatego tak jak ja komuś rzucę partyturę, ja mówię, ojejciu, ile czarnych mrówek, nic nie rozumiem. A ja to świetnie rozumiem, potrafię przeczytać, zaśpiewać czy zagrać. Dla mnie to jest nic. Ale jak ktoś mi każe obsłużyć Facebooka, albo, no Facebook to jeszcze, ale bardziej skomplikowane urządzenia elektroniczne, to ja po prostu mówię, synku, proszę cię, możesz przełączyć mi telewizor, bo chciałam sobie obejrzeć odcinek mojego serialu, a nie wiem, jak wyjść z tego, co tutaj nabroiłeś, bo ty grałeś w coś tam. I naprawdę jestem bezradna, bez jego pomocy. Nie potrafię sobie z tym poradzić. Czyli bierzesz pióro i w dalszym ciągu bierzesz papier notowy i sobie tam długopis i piszesz. Tak, tak, drobne nutki, a potem oczywiście w komputerze mogę to zapisać i to jest dużo łatwiejsze i to bardzo ułatwia życie. Ale wciąż piszę, słuchaj, w notesach na kartkach i wysyłam listy. Jeszcze wrócę do Marii Magdaleny. Czy to ma związek z jakimś oczyszczeniem? Ale oczyszczam tutaj się każdego dnia prawie, wiesz, na tym polega... Duchowość nie jest niczym nadzwyczajnym. To tylko mówi się duchowość i wszyscy nagle biorą głęboki oddech. A to jest zwykłe, codzienne życie. To jest czystość emocji, to jest czystość twojego serca. To jest nawet wtedy, kiedy popełniasz błędy, to po to, żeby się uczyć. Nawet wtedy, kiedy spotykasz ludzi, to po to, żeby wyciągnąć ich to, co ci przynieśli ze sobą w darze. I to jest tak jak dbanie o siebie każdego dnia, o swoje ciało, o jego zdrowie. Głowa jest twoim ciałem, to ona porusza wszystkim, to ona jest odpowiedzialna za to, jak ty się czujesz każdego dnia. Jeśli tu masz czysto i w sercu masz czysto, to jesteś zdrowy. Thank you. To wszystko, co jest na płycie Maria Magdalena, będzie odtworzone na koncertach? Tak, już zagraliśmy premierowy koncert i to było cudowne przeżycie, bo nawet wychodząc na scenę poprosiłam publiczności, żeby brawo zaczęła bić wtedy, kiedy naprawdę się ukłonię, a wcześniej po prostu zamknęła oczy i dotarła do samej siebie dzięki muzyce. I to było cudowne doświadczenie, spotkanie z drugim człowiekiem. Bardzo nas wszystkich wzruszyło, i mnie, i ich. I jeszcze po koncercie rozmawialiśmy o naszych doświadczeniach różnych, takich poza materialnym światem, w którym żyjemy na co dzień, który jest niezwykle ważny, ale nie tylko on, nie tylko w nim żyjemy. Więc to było naprawdę bardzo fajne spotkanie. I teraz trasy ruszamy znowu jesienią. Tak jak to zwykle teraz. A gdzie można znaleźć informacje o koncertach? Wszystkie informacje zapraszam na Justyna Steczkowska, na moją stronę .pl albo na www.royalconcert.pl. Tam są koncerty Marii Magdaleny, które ruszamy jesienią. Natomiast zapraszam też Państwa oczywiście na koncerty muzyki filmowej niezmiennie, które cieszy się ogromną popularnością i gramy teraz koncert muzyki filmowej na BIS. I gramy wszystkie piękne amfiteatry. Latem, zaczynamy już w lipcu. I będzie naprawdę cudownie, jak zawsze, z tą piękną muzyką. A na wakacje jakieś się wybierzesz? No właśnie, wybiorę się oczywiście. No nie ma innej możliwości. Rodzina czeka, więc jak tylko podpiszę już konkretne daty, wszystkie, bo jeszcze zostało nam dodatkowych dużo koncertów do podpisania. Na razie podpisałam 12, więc jeszcze zostaje mi 8. A potem jeszcze być może mała rola w jednym z filmów. I już mam wakacje. To na zakończenie posłuchamy Ave No Control, czyli to jest ta wersja zrobiona w Stanach Zjednoczonych, tak? Tak, ta przez Daniela Hiffa. Mam nadzieję, że będzie się Państwu podobało. No i zapraszam na koncert. Justyna Steczkowska była dzisiaj naszym gościem, a my mamy jeszcze dla Państwa 3 płyty, Justysi. A, tak. Tak, zapraszam czarny@polskieradio.pl. Cały czas niezmiennie ten sam adres kontaktowy. Bardzo Ci dziękuję, życzę miłego dnia. Ja również, a ja Państwu miłego odbioru zwycięzcą, znaczy miłego odbioru Marii Magdaleny tym, którzy zwyciężą. Justyna Steczkowska i najnowszy album Maria Magdalena. Wydany pierwszy raz 5 lat temu, teraz wznowiony już w takim fizycznym, na fizycznym nośniku, czyli na płycie kompaktowej. Za 10 minut 11. Brian Ferry, Let's Stick Together, nagranie chyba 2000, nie, muszę sprawdzić, bo w tej chwili zupełnie zapomniałem, bardzo 75, zaraz zobaczymy tutaj na wkładkę, to jest jakby najmniej istotne, utwór cały czas świeży, znakomity, a przypomniałem go Państwu nie bez powodu, dlatego że Nile Rodgers, 69 to jest kompozycja, 76 rok wydania, o. Nile Rodgers przyznaje się do fascynacji twórczością zespołu Roxy Music i właśnie Briana Ferry'ego. Teraz podaję, kto trzyma książki Raj, pani Marty Guzowskiej, pani Aneta z Warszawy i pan Tomasz z Inowrocławia. Bardzo Państwu dziękuję za wszystkie listy, które do nas dochodzą. No i cóż, teraz jeszcze jedna przepiękna piosenka. A, właśnie, bo to nie przypadkowa piosenka, tylko piosenka zespołu Houston, inspirowana twórczością zespołu The Rolling Stones. Posłuchajmy. We'll be right back.